राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अनुमान करते हैं ये तो आपके मन में चित रही होगा, ये हमारा घर नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा सबको, हमारा घर है ही नहीं है, वो मोहल्ला हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, मकान हमारे नहीं है, सामग्री हमारा नहीं है, रुपया हमारे नहीं है, ये सब छोड़ जाना पड़ेगा, ये सबका अनुभव है। सब ये तो बात नहीं होगा, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। शरीर भी यही पड़ेगा, लोग बनाए साथ क्या ले जाओगे बताओ, साथ क्या लाए क्या ले जाओ, दो बातों पर घर अब चार करो आप, क्यों सुनो नहीं, सोचो क्या लाए थे क्या ले जाओगे, दो बातों पर विचार करो, ये दो बातें फिर आपके बिल्कुल हस्तगत हो जाइए, कहीं आप कुछ लाए नहीं कुछ यहाँ से जाएंगे नहीं, शरीर बना हुआ आया था माँ के पेट से, ये जैसे रबड़ का थैला हुआ वो बढ़ते बढ़ते मोटा हो जाए, ऐसे में रोटी का बना माँ खाए खाए घी दूध और सकरा पड़ा बना जमाना कर बकरा जमरा से बकरा बढ़ के खा खाए घी दूध, ये अपना है क्या, तो ये बात तो मान लेनी चाहिए, मेरी समझ में सब ठीक है, शरीर हमारा नहीं है, अरे शरीर भी हमारा नहीं है तो जमीन हमारी है, रुपये हमारे है, कुटुम्ब हमारा है, घर हमारा है, क्या रुपये हमारे है, कौड़ी है जाने से लाए नहीं, क्या लाए क्या ले जाओगे, दो बात याद रखो, क्या लाए है और क्या ले जाओगे, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, कुछ लाए नहीं कुछ ले जाएगी नहीं, तो हमारे कुछ नहीं। आते हुए आप ये कमरा लाए थे क्या, ये पंडाल लाए थे क्या, जाओगे तो ले जाओगे क्या, है शक्ति ताकत है, ऐसे ही घर इसमें दो मंजिल अलग तीन मंजिल अलग कोई पांच दिन अलग जा, ऐसे ही घर में है कोई पांच दस दिन का, कोई पांच सात महीना का, कोई पांच दस वर्ष होगा, सब छोड़ देना पूरा, तो साथ में राय नहीं ले जाओगे नहीं तो अपनी कोई चीज है नहीं, ये तो ब्याज बिल्कुल सच्ची है, सच्ची सच्ची तो मानना चाहिए, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, शंका हो दोस्तों क्या लाओ लोगे क्या ले जाओगे, एक सोई भी ले जा सकते हो, शरीर ये पड़ेगा आप ले जाओ तो आपके नहीं है, यहाँ ये पंडाल आप लाए ले जाओगे, बिछौड़ा मिला है, बिजली मिली है, आराम मिला है, अपने अपने कोई चीज अपनी है ही नहीं, अपना केवल भगवान है, वे सदा साथ में रहते हैं, सर्वे सदा निमिषा ईश्वर सर्वभूता नाम भगवान वो हमारे, तुझे हमारी नहीं है, यह बात स्वतः जब जानी चाहिए, पक्के मान लेनी चाहिए बात को, ना तो लाएंगे ना जाएंगे, शरीर भी यही पड़ेगा, लोग बढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं, हमारे केवल भगवान, केवल हमारे भगवान है हमारे, हम भगवान के समय निहाल हो जाओगे निहाल, और अपने नहीं है और अपने मान ले, चाहे बेईमानी चाहे ईमानदारी है जो चीजों को अपनी मान ले रहा चाहे ईमानदारी मनमती बेईमानी है तो बेईमानी का जो दंड होगा भोगना पड़ेगा। बेईमानी करता है बेईमानी दंड नहीं भोगेंगे नहीं ये हो नहीं सकता तो बेईमानी करता है दंड से दंड पड़ेगा ही। दूसरों से जो कब्जा कर लिया क्या ठीक है कहते हैं मैं ये याद रखू सबको याद करना सबको ना तो लाए थे ना न जाए पक्की बात है सच्ची बात है एकदम याद नहीं रहेगी किसी को याद हो तो पहले मैं कहाँ थे कौन मकान में थे किस जोड़ी में थे याद है तो ये तो सब हो गई मेरा मैं ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बेईमानी से बुद्धि भ्रष्ट होती है ईमानदार रहो ठाकुर जी हमारे हैं सब कहते में है सब साथ में नरक में जाते हो बेगुण में जाओ सही में जाओ तो नरक में जाओ तो ठाकुर जी हमारे साथ में और वो चीज रहेगी हमारी कुटुंब रहेगा माँ रहेगा बाप रहेगा स्त्री रहेगी पुत्र रहेगा और साथ रहेगा कितना है मुसाफरी है मुसाफरी ठीक है कि नहीं बताओ कहीं शंका तो खड़ा हो जाओ क्या ले जा रहे थे साथ में क्या लाए थे मकर सच्ची बात भी आप बोलोगे क्या बात हो क्या मानो सच्ची बात भी नहीं मानते तो क्या बात मानोगे अपना है केवल भजन कर अपना उदाहरण क्या है ये सत्संग उसी को बताते है कि जो आप जिस काम के लिए आए वो उद्धार हो तो हुए कल्याण हो जाए आपका ये चीज हमारी नहीं है हमारे साथ रहेगी नहीं साथ चलेगी नहीं साथ लाए नहीं ले जाएंगे नहीं ताकत है बताओ हम तो जाएंगे कितने रुपए है 500 700 1000 2000 एक पैसे नहीं पड़ी तो हमारी उपयोग कमरे के जो कमरा दे दो रोटी दे दो रोटी दे दो जल दे दो जलका दो मकान है मकान दे दो आप दे सको जितना सुगमता से कर सको है उतना जरूरत नहीं है फिर आप घर निकल जाए जितना आप दे सको कमरा दे सकते हैं रोटी दे सकते हैं जल पा सकते हैं एक दो दिन विश्राम के लिए घर में दे देंगे घरों के बाहर में चौके दे चबूतर चबूतरा और सो जाता जाओ बाहर शादी होती है तो भीगे से बचा बंद कर लो बंद रात हम कुछ ज्यादा तो रात अपनी है ये बेईमानी ने खाई आज कहीं पक्का विचार कि बेईमानी कल्याण हो जाएगा उतार हो जाएगा अपनी कोई नहीं सही भी अपना नहीं कोई क्या चीज अपने माँ बाप अपने हैं साथ में जाओगे स्त्री पुत्र है जाओगे भाई बोझे है सेवा में सब गई अपने मत समझो अपना नहीं होता मैं मान आता है तो विशेष सेवा करते है सामग्री दी है सब सेवा करिए ये गीत भगवान ने बनाया आप गए हमारे ठहर नहीं गए हम करता रहे करना बन जाएंगे तो बैठे जाएगा कोई बैठे कोई बैठे नहीं रहेगा कब्जा कर देगा आज काल घर पड़े हैं सुनने राज बैठ जाए तो कब्जा कर दे आप समझ जाओ जब सामने दे जाएंगे तो मिलेगा अगर भगवान आदि कब्जे कर देगा इतना आदमी सामने हम बैठे हमारा गवाह आप गवाह बना बैठे सब गवाह दे सची बात है हमारा याद रखो ये बात पक्का रहो पक्का पक्का गवाही कई दान किसी का मरे कई किसी का मरे अच्छा आप भी रहते हो हम भी रहते हैं सब रहते हैं समय सब रहते हैं अपनी चीज नहीं है अपने है भगवान और भगवान को भूल गए ईश्वर आयुष जीव अविनाशी हमारे परमात्मा है भगवान सदा साथ में और कोई चीज है आपके साथ में नहीं हुई बताओ बेईमान नहीं ईमानदार सच्ची बात है पक्की बात हमारे साथ भगवान रहेंगे भगवान के साथ हम रहेंगे भगवान जगत मन चटू सेंगे मरने वाला कोई आकर कहता है हमारा मकान है सब छोड़ना पड़ेगा पहने कपड़े भी ये भी और शरीर भी छोट अपना नहीं है अपना भगवान है ये बात करो हमारा भगवान है हमारी चीज नहीं, शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, कपड़े हमारे नहीं, मकान हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, कर गए अभी भी तो हमारा कपड़ा ये है। अभी जहाँ ठहरे हो लोग कैसे हो तो ये हमारा कपड़ा है, क्या हमारा है कपड़ा, क्या हमारा घर कह दो, भीतर में याद देखो गीता भगवान का हमारा नहीं, ये सब संसार में जो चीज है सब ले दी है, सब छोड़ गए जाना पड़ेगा, शरीर यही रहेगा, ये पक्के बात पकड़ लो, पकड़ ही लो भीतर से स्वीकृति कर लो, बात सच्ची है, साथ आई नहीं साथ ले जाओगे नहीं, मरण करो मरण करो दान कर लो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अभी जहाँ घर में थे पर घर छोड़ा तो भी सत्संग घर पे, अरे गाने छोड़ो सत्संग नहीं कर सकते तो यही दिन छोड़ा छोड़ना पड़ेगा। बताओ पहले कहाँ थे, जन्म से पहले कहाँ थे, सब नया काम है, यहाँ आठ महीने बाद दुकान लगा रही हमारा गोविंद भवन में करते थे, मैं आकर चाय लगा ली और बस कब्जे ही कर लिया काम साहु निकाला, हमारे सामने जमराज दूध निकाला तो पहले ईमानदारी बेईमानी करो ही बस, बेईमान होना पड़ेगा कैसे बच्चे हो गए, निर्वाह करना पड़े और अभी भी हमारे कमाना नाम रहते हम और हमारे कमा पर हमारा सब ऐसे सब भगवान का थोड़ा थोड़ा जाना हमें स्वास्थ्य बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी अरे करोगे तो दंड पड़ेगा, दंड नहीं बेई हजार दो कहेंगे, अरे मुर्दा घर में बैठा उठाओ जल्दी सब मुर्दा बड़े सुंदर मकान बनाया और सत्संग में जाता था तो संतानों के महाराज हमारे मकान पता पवित्र हो जाएगा, कोई कमी कमी तो बड़ी भारी कमी है ना, हमने पैसा लगाया है बहुत भारी बुलाया है कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी बड़ी भारी कमी है इसमें, बहुत कमी क्या कमी है, ये दरवाजे होती है नहीं उठा ले जाएगी तो और कभी क्या होती है भाई भाई हम देखने वाले देखे आप भी छोड़ा आप भी बड़े हो जाओगे, मैं जानते दरवाजा खाना चाहिए किसी किसने बने हमारे तुम जरा जो दरवाजा बंद करो सब जितने लोग आए तुम भी आओ तुम्हारे उठा कर जाए सत्य झूठी बताओ तो ये पहली मान ऐसे एक बच्चे दो साधु थे एक चेला रे गुरु थी शहर में भिक्षे भी संगल ले पार नादारी कोठी कोई दरवाजा पड़ा बैठे चले गए एक कमरे में महाराज बैठ गए एक कमरे चेला जी बैठ गए और पत्ता कमरा गए राजा महाराज यहाँ कैसा है अब तो हाथ हो गए ये टोटल सब सब कुछ चतुर्थी है तो चेला को जरा पूछा तुम कैसा है कौन तुम काम साधु है साधु को काम है आगे मिले महाराज को पूछा आप तुमने कोई बेईमानी किया होगा हमने बेईमानी की नहीं हम साधु है साधु को काम है तो बेईमानी चले गए बोलने में उठो मना क्यों मारे जो अपना माया है पड़ेगी मार पड़े इन वास्ते पहले से तैयार रहे हमें ये उदारता है जो दिन मेरा छोड़ना पड़ेगा जरूर इसमें संदेह नहीं है छोड़ना ही पड़ेगा ये याद रखो आज ही सत्संग याद रखो अनुभव अनुभव अनुभव कहीं निकलो क्यों उठो निकलो बाबा जी कुछ बोल रहे ही नहीं अच्छा भाई उठ गए रूमार फिर बताओ साधु साधु काम है बेईमानी कर देना पड़ेगा उठो ये आज पक्की कर बात हमारे हमारे भगवान तो भाई चार का समय होता है सुनो कीर्तन सुनो और करो बड़े प्रेम से चार बजे